الرحمن الرحيم اس آیت کریمہ میں بہت سے نکات ہیں. ان نکات میں سے ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حروف تہجی میں اور حروف ہجا میں سب سے پہلا حرف الف ہے. الف با ت س جیم ہا خ دال زر یہ تک. ان تمام حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف الف ہے. تو اس پہلے حرف سے اس آیت کریمہ کو کیوں شروع نہیں کیا گیا؟ دوسرے حرف با سے کیوں شروع کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ الف حرف علت ہے اور بے حرف صحیح ہے. جیسے انگلش میں کچھ حروف واول ہوتے ہیں اور واول میں اے ہے، ای ہے، او ہے. اسی طرح عربی میں حرف علت الف ہے، واو ہے، ای ہے، اور بی انگلش میں کانسوننٹ ہے، واول میں سے نہیں ہے. اسی طرح عربی میں بے حرف صحیح ہے. مطلب کیا ہوا کہ الف جب حرف علت ہے، علت معنی بیماری، اس حرف کے اندر بیماری ہے، اور بے حرف صحیح ہے، گویا اس کے اندر کوئی بیماری نہیں. لہذا ایسے حرف سے اس سورہ کریمہ بلکہ اس آیت کریمہ کا آغاز کیا گیا جس حرف کے اندر کوئی بیماری نہیں، بے حرف صحیح ہے اور الف حرف علت ہے، علت معنی بیماری. یہی وجہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب وہ ایسے کلمے پر داخل ہوتے ہیں جس کے آخر میں یہ الف ہوتا ہے تو اس حرف کی وجہ سے یہ حرف علت گر جاتا ہے، اس لیے کہ بیمار ہے. تو الف کے اندر بیماری ہے، اسی وجہ سے حرف علت کہا جاتا ہے الف کو، اور بے کو حرف صحیح کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بیماری نہیں، صحیح ہے، صحت مند ہے. لہذا صحت مند حرف سے اس آیت کریمہ کا آغاز کیا گیا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے قلب کی تختی بالکل سادی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے. اب اس کو چاہیے کہ جو صحیح فطرت لے کر کے آیا ہے، جو سادی تختی لے کر کے آیا ہے، صحیح تختی لے کر کے آیا ہے، اس کو بیمار نہ بنائے. یہ نقطہ ہے کہ الف سے کیوں نہیں شروع کیا گیا، حروف تہجی کے دوسرے حرف بے سے اس آیت کریمہ کا آغاز کیوں کیا گیا. دوسرا نقطہ، اللہ تبارک و تعالی نے عہد الست میں جب تمام ارواح کو جمع کر کے یہ سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، تو تمام نے جو جواب دیا تھا ایک لفظ میں، اس لفظ کا پہلا حرف بے ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جواب ملا قالو، تمام ارواح نے یہ کہا تھا بلا، کیوں نہیں. بلا میں دیکھیں کہ پہلا حرف بے ہے، گویا یہ حرف تمہارے اس وعدے کو یاد دلاتا ہے، تمہارے اس جواب کو یاد دلاتا ہے جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا. یہ بے عہد الست کو یاد دلاتا ہے کہ تم سے ایک وعدہ لیا گیا تھا، لہذا دیکھو اس وعدے کو پورا کر کے باری تعالیٰ کے سامنے جانا. گویا کہ یہ حرف بے عہد الست کے واقعے کو یاد دلاتا ہے. تیسری چیز, یہ بے ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر اتنی شیرینی ہے کہ جب اس کا تلفظ کیا جائے تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں. بے الف میں آ کہو اگر تو ہونٹ نہیں ملتے, اتنی شیرینی ہے اس حرف کے اندر کہ اگر اس کا تلفظ کیا جائے تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں. بے. اور یہ حال میم کا بھی ہے جو محمد کی میم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر اس کا تلفظ کیا جائے میم تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں. یہ تین نقطے بے کے تعلق سے میں نے بیان کیے. اس آیت کریمہ کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک فضیلت تو تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سمجھو ایک اللہ کا نام ہے, کہ پہلے اللہ کا نام آتا ہے اللہ, اللہ کا نام ہے. اور اس نام اور اللہ تبارک و تعالی میں اتنی نزدیکی ہے جیسے انسان کے اندر آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں قربت ہے. انسان کی آنکھ دیکھیے, اس کا کچھ حصہ سفید ہے اور کچھ حصہ سیاہ ہے, لیکن سفیدی اور سیاہی میں بڑی قربت اور بڑی نزدیکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے. اور جس طرح انسان کی آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں بڑی زیادہ قربت ہے, بہت نزدیکی ہے, ایسے ہی اس نام میں اور اللہ تبارک و تعالی میں نزدیکی ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر قربت حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ تبارک و تعالی کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اس آیت کریمہ کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھو اور اسے اپنے عملی زندگی میں لاؤ. یہ اس آیت کریمہ کی ایک فضیلت. دوسری فضیلت جسے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اور امام نسائی شریف میں باب و عملی یوم واللیلہ کے اندر لائے ہیں. امام احمد نے کیا نقل کیا ہے, پہلے وہ حدیث ملاحظہ کیجئے. حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں ایک ہی سواری پر جا رہا تھا, اچانک سواری کو ٹھوکر لگی, سواری گر پڑی, میرے منہ سے نکلا تائس شیطان, شیطان کا بیڑا غرق ہو, شیطان کی موت ہو. یہ عربی میں ایک جملہ ہے, تائس شیطان, شیطان کا ستیہ ناس ہو, شیطان کا بیڑا غرق ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہے, ارے تیرا یہ جملہ سن کر کے شیطان پھول کر کے کپا ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے انسان کو شکست دے دی, اسے پچھاڑ دیا. تبھی تو مجھ سے عاجز آ کر کے کہتا ہے کہ شیطان کی موت ہو, شیطان غارت ہو, بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. اس کے پڑھنے کی وجہ سے وہ پھول کر جو کپا ہو جاتا ہے مکھی کے برابر ہو جائے گا سمٹ کر کے. اس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ اپنے مسند میں لائے, لیکن نسائی رحمت اللہ علیہ جو باب و عمل الیوم واللیلہ کے اندر لائے ہیں, لفظ تھوڑا سا, عبارت تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے کہ جب کوئی یہ جملہ کہتا ہے اسے شیطان, تو شیطان پھول کر کے گھر کے برابر ہو جاتا ہے. اتنے الفاظ زیادہ ہیں, گھر کے برابر ہو جاتا ہے. اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی پڑھ دے تو سمٹ کر کے مکھی کے برابر ہو جاتا ہے. کون نہیں چاہے گا کہ شیطان کو مغلوب کرے, اس لیے کہ شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے, اس سے بڑا دشمن تو انسان کا کوئی نہیں. قرآن حکیم خود کہتا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, کہ انسان شیطان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور یہ آیت کریمہ شیطان کو ذلیل کر دیتی ہے، پست کر دیتی ہے، عاجز کر دیتی ہے، چھوٹا بنا دیتی ہے، اس کی ناک رگڑ دیتی ہے۔ لہذا جو دشمن کی ناک رگڑ دے وے، دشمن کو ذلیل کر دے وے، اس کی اہمیت انسان کی نظر میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ یہ شیطان کو ذلیل کرنے والی آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے۔ یہ ایک اور فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تیسری فضیلت، انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس پر غور کیا جائے۔ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہر کوئی یہی بتائے گا کہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو، جو اللہ سے بچھڑ گئے ہیں، ان کا ربط اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ یہ ربط اللہ سے جوڑ دیں۔ اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے؟ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے جو بندے اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سے جن بندوں کا رابطہ کٹ گیا ہے، یہ رابطہ دوبارہ جوڑ دیں۔ اسی لیے نبی آتا ہے، بغیر کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کی پہلی آیت کے اندر یہ کہا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے اندر، جو کہ بخاری شریف کی ایک نایاب اور ایک لاجواب اور بے نظیر شرح ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت جو اتری، اس کے اندر جو آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو وہاں چونکہ ایک بات پڑھانی تھی، لہذا وہاں اقرا کا لفظ ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے۔ ایک اور نقطہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے، یہ ایسی آیت، اس لیے کہ اگر گنیے تو اس کے اندر 19 حروف ہیں۔ میم ایسا حرف ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر 19 حروف ہیں، اس لیے کہ ہمارے بعض علماء نے کہا نا اس میں 20 ہے، 21 ہے، ان کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آیت ہے اس کے اندر 19 حروف ہیں، اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ علیہا 19، جہنم کے داروغا بھی 19 ہی ہیں۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی صدق دل سے پڑھے اور توحید کے اوپر مضبوطی سے جمع رہے تو ان 19 داروغوں کے عذاب اور ان کی جھڑکیوں سے اسے پناہ مل جائے گی۔ گویا 19 حروف میں آخری حرف میم، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، بے جوڑ ہے، اور یہ آیت تاک حروف پر مشتمل ہے، یہ توحید کا سبق دیتی ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالیٰ تاک ہے، بے جوڑ ہے، اور بے جوڑ چیز کو پسند کرتا ہے، اس کا جوڑ نہ ہو، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کے علاوہ کائنات کی ہر شے کا جوڑ ہے، وہ وتر ہے، اس کے علاوہ ہر چیز شفا ہے، جفت ہے، وہی تاک۔ ایک اور نقطہ اس آیت کریمہ کا کہ غور کیجئے تو اس پوری آیت کریمہ میں 4 لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ کتنے ہیں وہ دیکھے جائیں، بسم مل کر کے اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم، یہ 4 لفظ ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی گناہ چار مواقع کے اوپر کرتا ہے، ایک تو رات کے اندر، یا تو دن کے اندر، یا تو ظاہر، اور یا تو چھپ کر کے، بس یہ چار ہی مواقع ہیں۔ انسان یا تو گناہ کرے گا رات میں، یا گناہ کرے گا دن کے اندر، یا گناہ کرے گا ظاہر کھلے عام، اور یا گناہ کرے گا چھپ کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کو کوئی اپنی نگاہ میں رکھے تو ان چاروں گناہوں سے بڑی حد تک محفوظ رہے گا، اور کوئی صدق دل سے پڑھے اور توحید کے اوپر جمع رہے تو ان چاروں مواقع کے اوپر کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بخش دے گا۔ مفسرین نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین نام بیان کیے گئے، جن میں پہلا نام تو ذاتی ہے اور دوسرے دو نام صفاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم یہ دو صفاتی نام ہیں، یہ تین صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک ذاتی اور دوسری دو صفتیں بات کی، الرحمن اور رحیم صفاتی ہیں، گویا تین نام ہے اللہ کے، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ یہ ذاتی نام ہے اور رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے، تین نام ہے اس کے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے انسان، یہ میں نے تین صفتیں جو صرف اپنی ذکر کی ہیں اس آیت کریمہ میں، میری تو بہت ساری صفتیں ہیں، میں چار صفتیں بھی لا سکتا تھا، پانچ نام بھی لا سکتا تھا، آٹھ دس نام بھی لا سکتا تھا اس آیت کریمہ میں، میں نے اپنے تین ہی نام لانے پر اکتفا کیا ہے، ایک ذاتی اور دوسرے دو صفاتی، تین ہی نام پر میں نے اکتفا کیا ہے۔ غور کر کہ ہر ممکن کے، ہر مخلوق کے تین ہی مرحلے ہیں، ایک تو شیء لم یکن شیء مذکورا، کچھ نہیں تھا، عدم تھا، مخلوق کی پہلی حالت، ہر مخلوق پہلے آدم میں تھی کہ نہیں؟ نہیں تھی، لم یکن شیء مذکورا، کچھ نہیں تھی۔ تو انسان کی یا ہر مخلوق کی، ہر ممکن کی پہلی حالت اور پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں کا، جس کو آدم کہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ تو آدم، دوسرا مرحلہ وجود، اور تیسرا مرحلہ موت کے بعد پھر وجود کا، موت، موت کے بعد پھر مرحلہ وجود کا، سمجھو یہ تین مرحلے ہیں، آدم، وجود، پھر موت۔ یہ اور بات ہے کہ موت کے بعد اٹھا کر کے اس بیچ والے مرحلے کے اندر جو کچھ کیا گیا ہے اس کی جزا سزا دی جائے، حساب کتاب لیا جائے۔ مرحلے یہی تین ہیں، آدم، بعد میں ہستی، موجود، اور اس کے بعد موت، یہ تین مرحلے۔ اور یہ تین صفتیں میں نے ذکر کی ہیں، ہمیشہ تین باتوں کو یاد رکھے کہ میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے موجود کیا ہے، اور جو میں موجود ہوں اسی کا احسان ہے، اور جب تک میں موجود رہوں گا اس کے احسان تلے رہوں گا، اور پھر مجھے موت دے گا حساب کتاب کے لیے، وہی دے گا۔ لہذا انسان کے تین مرحلے یاد دلا دیے گئے ہیں، پہلے کچھ نہیں تھا تو، اس کے بعد تو وجود میں آیا ہے، پھر نہیں رہے گا، میں موت دینے کے بعد تجھے اپنے پاس بلاؤں گا۔ لہذا اپنی زندگی کے یہ تین مرحلے ہر مخلوق کو یاد رکھنے چاہیے، خاص طور سے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، شریعت کا مکلف ہے، اور جنات، ان کو یہ تین مرحلے یاد رکھنے ضروری ہیں۔ یہ کچھ نکات تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے جو مفسرین نے بیان کیے ہیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے ہیں، مزید اس کی تفسیر برابر انشاءاللہ جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔